du holde ut? Nei, jeg får helt vondt inni meg det, faktisk. Altså, små barn skal sitte og gjøre dette her. Herregud, den er helt tragisk. Hvor ser du den da? Det går an, da. Det er så vemmelig at... Nei, vet du hva, jeg har ikke ord. Se der, jeg tenker det er hårreisende. Det gjør jeg nesten litt ordløs, egentlig, etter du viste meg hvordan det var. Her må foreldre på banen. De må inn og ta kontroll. Det er altså slik Eline Gustafsson og Helle Borchgrevink reagerer når de får se spillet. I beskrivelsen av spillet har produsenten forklart at Barbara har blitt stygg fordi hun har spist for mye sjokolade og hamburgere. For å bli pen igjen må hun gjennomgå fettsuging og ansiktsoperasjoner. De jobber daglig med spiseforstyrrelser og er sjokkert over at det er dette norske barn møter. For det er jo den perioden av livet sitt vi skal bygge vår identitet og selvfølelse og bli trygge på hvem vi er, og ikke hvem vi burde være, eller hva vi burde se ut som. Og derfor så er den ekstremt provoserende, den appen. Jeg tok også med meg spillet til Press, ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og lot leder Andrea Sjøvold teste det ut. Ja, det er jo drøye greier. Det her er jo veldig dårlige holdninger, som barn absolutt ikke burde utsettes for. Man blir litt sånn satt ut av spillet. Sjøvold er opprørt over at produsentene lærer barn at det kun finnes ett ideal. Det finnes et marked for det. Det finnes en måte å være vakker på, da. Og det her spillet viser at hvis du ikke er så vakker, så må du gjøre noe med det. Man blir jo ikke stygg, selv om man ikke er veldig tynn. Og det sier jo ikke dette spillet noen ting som helst om. Også folk på gata har merket presset. Det er veldig dumt at det skal være det presset på barn og unge. Det er jo ganske mye press fra før av, med at man må være slank og man må se bra ut. Nei, ja, det er jo veldig synd. Men det er jo sånn det er. Vi er i 2014 nå, liksom. Det er, ting forandrer seg hele tiden, man merker det. Vi jobber innenfor det yrket, så det er liksom sånn at vi vet hvordan presset er når det kommer til sånne ting. Jentene i IKS mener nå foreldre må ta ansvar. La oss heller ta regien over det markedet som er. Altså som foreldre, som voksne, som rollemodeller. Det er lov å gå ut der og si at den type ideale vil vi ikke ha.